To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 marca, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Krakowski sąd jutro zdecyduje, czy podejrzani o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów trafią do aresztu. Nowy szef niemieckiej dyplomacji w piątek ma odwiedzić Warszawę, dowiedziało się Polskie Radio. Po niedzielnym incydencie greckie kluby piłkarskie mogą zostać wyrzucone z międzynarodowych rozgrywek. Jutro krakowski sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych o zamordowanie małżeństwa Jaroszewiczów. Jak poinformowała prokuratura, zarzuty zabójstwa byłego PRL-owskiego premiera i jego żony postawiono trzem osobom. Jedna z nich przebywa już w areszcie. Dwóch podejrzanych przyznało się do zarzutów. Trzeci odmówił składania wyjaśnień, mówi Rafał Babiński z prokuratury okręgowej w Krakowie. Dwóch sprawców, którzy się przyznali, złożyli obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. To, co podawali i relacjonowali, wskazywało na to, że niewątpliwie byli na miejscu zdarzenia, że brali w tym udział. Zatrzymani to byli członkowie gangu karateków, a napad na willę Jaroszewiczów w Waninie w 1992 roku był ich pierwszym przestępstwem, dodaje prokurator. Oczywiście na pierwszy plan może się wysuwać motyw rabunkowy, natomiast każda w tym momencie wersja jest przez nas jeszcze badana i weryfikowana. Morderstwo Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji było jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych początku lat 90. Nowy minister spraw zagranicznych Niemiec pojutrze przyleci do Warszawy, dowiedziało się Polskie Radio. Heiko Maas w pierwszą podróż zagraniczną udaje się wcześniej do Paryża, drugą odbędzie do Polski, poinformował niemiecki MSZ. Według nieoficjalnych informacji także kanclerz Angela Merkel zamierza wkrótce odwiedzić nasz kraj. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec potwierdził, że ministerstwo zaplanowało na piątek podróż ministra Heiko Maasa do Warszawy. Media informują, że planowana jest także wizyta w Polsce kanclerz Angeli Merkel. Rzeczniczka Urzędu Kanclerskiego nie potwierdziła i nie zaprzeczyła informacjom, że w najbliższych dniach kanclerz planuje podróż do Warszawy. Mogę tylko potwierdzić, że obecnie zapowiedziana jest w najbliższy piątek podróż kanclerz Angeli Merkel do Paryża. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Arcybiskup Stanisław Gal, pierwszy biskup polowy niepodległej Polski, spoczął w podziemiach Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Był to ponowny pogrzeb hierarchy, który po śmierci w 1942 roku został pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach. Wierny sługa Rzeczypospolitej, polskich żołnierzy i Warszawy. Tak o arcybiskupie Stanisławie Galu, który nie tylko stworzył ordynariat polowy, ale i wspierał żołnierzy odradzającej się Polski, mówił prezydent Andrzej Duda. Chowamy dzisiaj tu, w podziemiach katedry, jednego z bohaterów polskiej niepodległości, jednego z bohaterów wolnej Rzeczypospolitej, człowieka rzeczywiście niezłomnego. W kazaniu biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek zwrócił uwagę, że arcybiskup Stanisław Gal był zawsze blisko żołnierzy. Aby im nieść posługę religijną, wlewać w ich serca nadzieję i motywować do dalszej walki. Jako administrator apostolski archidiecezji warszawskiej w czasie II wojny światowej arcybiskup Gal prezentował nieugiętą postawę wobec Niemców. Ratował żołnierzy oraz cywilów pochodzenia żydowskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Greckie kluby piłkarskie mogą zostać wykluczone z międzynarodowych rozgrywek, zapowiedział to prezes Komitetu Bezpieczeństwa FIFA. Herbert Fibel przybył do Aten, aby przeprowadzić dochodzenie w sprawie niedzielnego incydentu na meczu PAOK-u Saloniki z AEK Ateny. Przypomnijmy, prezes klubu z Salonik, rosyjski miliarder Ivan Savvidis, wtargnął na boisko z bronią i groził sędziemu. Przedstawiciel FIFA poddał w wątpliwość bezpieczeństwo na greckich stadionach i zapytał, jak w obliczu niedzielnych wydarzeń można tam przyprowadzać rodziny z dziećmi. To, co się wydarzyło, to wstyd. Publiczne bezpieczeństwo naprawdę było zagrożone, stwierdził Herbert Habel i podkreślił, że grecka piłka nożna znajduje się na krawędzi, a przemoc i groźby są stosowane także poza boiskiem. Dodał, że FIFA podejmie decyzję w sprawie ostatnich wydarzeń. Ten czyn obraża miłośników sportu i zniesławia Grecję, oświadczył rzecznik greckiego rządu, odnosząc się do incydentu. Z kolei greckie i światowe media piszą o bliskich relacjach Ivana Savvidisa z premierem Aleksisem Tsiprasem i błyskawicznej karierze rosyjskiego biznesmena na greckim rynku. Dodają, że Savvidis ma silne wsparcie, bo jest przyjacielem Putina. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Oczywiście nie wiem, jak jest u Państwa w domach, ale tutaj w studiu San Escobar ustawił nam, zdaje się, wieczór, bo nie możemy przestać się śmiać. Iwanka Kunewa zrealizuje dzisiaj program, Piotr Kordaszewski pracuje przy komputerach, a mówi te słowa i czeka na Państwa listy piotr.baron@polskieradio.pl. Do naszej wesołej kompanii dołączy teraz fantastyczna wokalistka, która nazywa się Cissy James. Down close to the bone. Let's take it out. Uncover your sun. Take off your makeup, your high heel shoes. Jump in the river, let's now get loose. Take off your hat, your big bag of boots. Jump in the river, let's now get loose. Cissy James. Zawsze, kiedy zachwycam się jej głosem i jej płytami, zastanawiam się, czy trochę nie zdradzam Beth Hart. No ale przecież można kochać dwie, prawda? Sięgamy po kolejną płytę dziś w trzech wymiarach gitary i będzie to klasyka klasyki i myślę, że pod tytułem utworu podpiszą się prawie wszyscy słuchacze trzech wymiarów gitary. Tytuł brzmi I've Got a Rock and Roll Heart. To jest Eric Clapton. Serious girl, why

tak, to też jest zawodnik pierwszej ligi, Kenny Wayne Shepherd z zespołem Never Looking Back. Taki był tytuł tego utworu. Tu program trzeci i trzy wymiary gitary, jak zwykle w środę po 22. A, i to jest może dobra okazja, by zachęcić Państwa do pozostania z programem trzecim po 23, bowiem po 23 rozpoczyna się kolejna audycja gitarowa Gitarą i Piórem Janusza de Blasema i w jego imieniu bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Od kilkudziesięciu godzin cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę, z nowej solowej płyty znakomitego polskiego gitarzysty Jacka Królika. Wczoraj prezentowałem Państwu pierwszy utwór z tej płyty zatytułowany Kolejna jedynka w Totka i w tym utworze, wczoraj o tym nie mówiłem, wystąpił gościnnie na gitarze basowej, zagrał Robert Kubiszon. Natomiast na płycie pojawia się także inny wielki, Ryszard Sygitowicz. I kiedy przeczytałem to nazwisko, byłem ciekaw, czy to możliwe, byśmy po tym spotkaniu Jacka i Ryszarda otrzymali całkiem nową, świeżutką wersję Cavalcado. I jest. Proszę posłuchać, jak cudownie. Tak to jest, kiedy spotka się dwóch fenomenalnych gitarzystów, Ryszard Sygitowicz i Jacek Królik na nowej płycie tego drugiego. Jacek Królik, płyta solowa. Od bardzo dawna polska płyta nie sprawiła mi takiej frajdy i takiej przyjemności jak właśnie ta, zatytułowana po prostu Królik. Z tej nowej płyty jeszcze jedna próba. Nowa płyta znakomitego polskiego gitarzysty Jacka Królika. Ktoś to policzył, że Jacek uczestniczył w nagraniach ponad 200 płyt jako, no powiem, muzyk sesyjny, by nie użyć określenia sideman. O wszystkim opowie nam w przyszłym tygodniu w magazynku, bo zgraliśmy plany koncertowe i radiowe i Jacek będzie Państwa gościem we wtorek po godzinie 15. Płyta, już powiedziałem, że jest świetna, w każdym razie ja ją tak odbieram. Poza tym lektura tytułów utworów też jest zachęcająca, dlatego że na przykład jeden z tytułów brzmi Szczypiorek Zabójca. Jest także tytuł Zapomniana kanapka z rana. No a my wybieramy z tego zestawu dziwnych tytułów jeszcze jeden, Kluski Postraszone Oranżadą. Jacek Królik, nareszcie płyta solowa. O tym, jak była nagrywana, gdzie była nagrywana i z kim była nagrywana, Jacek opowie Państwu w przyszłym tygodniu w magazynku po godzinie 15 we wtorek. Teraz list pani Izy z Wrocławia. I pani Iza przypomina o tym, że to już godzinę dzielą nas od kolejnego spotkania z Bonamassą, tym razem w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. I jeszcze opisuje historię wielkiej swojej radości, dlatego że tym razem na koncercie pani Iza zafundowała sobie luksusowe warunki, dlatego że będzie siedziała w pierwszym rzędzie. Siedziała. No zobaczymy, jak będzie. No w każdym razie ja traktuję ten list trochę jako przypomnienie o koncercie, a trochę jako ponaglenie do odtworzenia utworu Joe. Nie zapomniałem. Dzisiaj wziąłem dla Państwa płytę z takiego czasu, kiedy chyba jeszcze Joe, nie, nawet na pewno Joe jeszcze wtedy nie był tak bardzo rozpoznawalny w naszym kraju, czyli w Polsce. To jest szósta płyta studyjna Joe Bonamassa. Proszę bardzo, taki utwór. One of these days, boy, I'm gonna see my woman. I'm gonna see my children, the children on their knee. Gonna run up to my woman and hold her in my arms. With tears in her eyes, she says, I'm glad you're free. I said she's coming down the road. She's got a red dress on. Yeah, she's got a red dress on. She's coming down the road, boy, with her bag down low. Says she's coming down the road, boy, she's got her bag down low. I'll be coming on home. One of these days, boy, I'll be coming on home. One of these days, boy, I'm going see my baby. I'm gonna see my baby. I'm coming down the road. Gonna have my pardon, pardon in her apron. Oh, wanna see the governor. She said, release my man. I'll be coming home, home. I'll be coming down the Już dosłownie za chwilę kolejne spotkanie z Bonamassą w naszym kraju. Tym razem 24 marca w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. A jak będzie, to sądzę, że wszyscy ci słuchacze Trójki, którzy się wybierają na ten koncert, dokładnie nam opowiedzą. Piotr.baron@polskieradio.pl. To wymyślone przez nas w Trójce kiedyś, co innego widzisz, co innego słyszysz, ciągle się sprawdza. List od naszego zaprzyjaźnionego słuchacza z Działoszyna, Rock Metal Heart, napisał tym razem tak. Panie Piotrze, na uszach, słuchawkach trzy wymiary, a w moim sercu tylko ona. Katalońska Barcelona. 3-0. Pozdrowienia. My także pozdrawiamy. Barcelona ma w Polsce tak niesłychanie wielu fanów, że jesteśmy nawet rozpoznawalni bez pudła na stadionie Camp Nou. Miałem przyjemność w sklepiku Barcelony kupować dla siebie, tak, dla siebie, szalik Barcelony. No i na zakończenie transakcji pani w kasie pyta wszystkich, z jakiego kraju. No i kiedy powiedziałem, że Poland, to po raz pierwszy nie usłyszałem, że z Holandii. To natychmiast wiedziała, że jestem z Polski, dlatego że bardzo wielu naszych rodaków ten sklep i ten stadion Camp Nou odwiedza. No to cieszy ten wynik. Brawo, brawo, brawo dla Barcelony. A teraz brawo dla dwóch wykonawców. I od razu powiem, że to będą dwaj moi ulubieni wykonawcy. Pierwszy z nich to mój ulubiony Beatles, czyli George Harrison. Ale żeby nie było tak prosto, znalazłem płytę, na której znajdują się różni wykonawcy i to jest rodzaj płyty spod znaku hołd dla George'a Harrisona. I znalazłem tam taki utwór. Music. War, horror, pop star, cash out, new car, cash in, radio, download, TV, TV, download, radio, cash in, new car, cash out, pop star, horror, war, terror, money, entertainment, blood, news, music, gossip. The thoughtless speak, like vultures swooping down below on the devil's radio. I hear it through the day, airwaves getting filled with gossip broadcast to and fro on the devil's radio. Oh yeah! Bars. He never turns it down, talking about what he don't know on the devil's radio. He's in your TV set, he won't give it a rest. That soul betraying so-and-so, the devil's radio. Like industrial waste, pollution of the highest degree. And you wonder why I don't hang out much. I wonder how you can see. He's in the films and songs and all your magazines. It's everywhere that you may go, the devil's radio. It's all across our lives, like a weed it spreads, till nothing else has space to grow, the devil's radio. Oh yeah! Yeah. Masters of Reality, tytuł utworu Devil's Radio w hołdzie dla George'a Harrisona. I miały być dwie płyty z ulubionymi wykonawcami. Tym drugim ulubionym wykonawcą jest Tom Petty. Na płycie napisano, że w tym utworze pojawia się jeszcze w chórkach Lindsey Buckingham, ale ja go nie słyszę. Głuchne czy co? Tom Petty and the Heartbreakers i gościnny udział jeszcze Lindsey Buckingham. Co ja to miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że bo mi się skojarzyło z tymi kobietami, że jeśli ktoś z Państwa podobnie jak bohater czy podmiot liryczny tego utworu kocha kobiety, to powinien pamiętać, że w Gdyni w tym roku kolejna edycja festiwalu Ladies Jazz Festival. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z dyrektorem tego festiwalu i zapewniam Państwa, że program w tym roku jest imponujący i zapewniam Państwa, że w Trójce będziemy o tym festiwalu mówić. W każdym razie tak bym bardzo chciał. Skoro o koncertach mowa, najbardziej mi żal tych koncertów, na których z różnych powodów nie byliśmy. Był taki koncert akustyczny w Londynie kiedyś w Royal Albert Hall i musiało być cudownie. We'll be right back. slit your skinny throat. Let the blood flow freely, so all your boys can choke as I rise to defeat you. Gdy słyszę taki głos i słyszę takie gitary akustyczne na koncertach, to zwykle stoję z otwartą buzią i to trochę głupio wygląda. Dlatego teraz zamykam buzię, bo kończy się nasze spotkanie, a kończymy nasze spotkanie dzisiaj wizytą w sklepie gitarowym Jeffa Becka. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy, życzymy wspaniałej nocy.